Smart TV Philips 58 cali 4K Ultra HD teraz za jedyne 1890 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 15 stycznia, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna ustawa szczepionek firmy Pfizer będzie o połowę mniejsza. Stopy procentowe w Polsce mogą zostać jeszcze bardziej obniżone. W Moskwie na Aleksieja Nawalnego czekają zwolennicy, przeciwnicy i prokurator. Kolejna poniedziałkowa dostawa szczepionek na COVID-19 firmy Pfizer będzie o połowę mniejsza. To, jak mówił w TVP Info szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, na razie jedyny konkret, jeżeli chodzi o informacje napływające od producenta po tym, jak pojawiły się doniesienia o zmniejszeniu dostaw szczepionek do państw europejskich objętych kontraktem. Natomiast my, żeby planować program szczepień, musimy mieć precyzyjną wiedzę, kiedy ile szczepionek do Polski doleci. To jest bardzo duży i skomplikowany proces logistyczny. Jest centralny kalendarz, dzięki któremu w tysiącach miejsc w całej Polsce seniorzy zapisują się na szczepienia. I teraz, żeby właściwie ten proces zorganizować, trzeba mieć podstawowe dane. Dane dotyczące liczby szczepionek, na które możemy liczyć od producenta. Koncern wyjaśnia opóźnienie w dostawach koniecznością wprowadzenia modyfikacji w fabryce tak, by w przyszłości możliwości produkcyjne były większe. Michał Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, przypomina, że polski rząd przyjął model dystrybucji szczepionek taki, którego główną zasadą jest bezpieczeństwo pacjenta. Od początku każdą dostawę dzieliliśmy na dwie równe części. Pierwsza część szczepionek trafiała do szczepienia, do punktów szczepień, i pacjenci byli nią szczepieni. Druga część trafiała do zamrażarek Agencji Rezerw Materiałowych po to, żeby niezależnie od jakichś perturbacji zabezpieczyć drugą dawkę dla pacjenta, który otrzymał pierwszą dawkę szczepionki. Polski rząd oczekuje na konkretne informacje od koncernu. Stopy procentowe w Polsce mogą zostać jeszcze bardziej obniżone. Prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Adam Glapiński, powiedział, że nie wyklucza takiego rozwiązania, gdyby sytuacja gospodarcza w kraju pogorszyła się. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi w tej chwili 0,1% i jest najniższa w historii. Szef NBP podkreślił, że kolejne obniżki stóp procentowych do poziomów ujemnych są możliwe, choć obecna sytuacja gospodarcza nie wskazuje na taką potrzebę. Wciąż dysponujemy dużą przestrzenią do obniżenia stóp. Analizujemy wszystkie scenariusze i nie zawahamy się wprowadzić w życie scenariusza, który będzie potrzebny dla przezwyciężenia zapaści gospodarczej. Ale zakładamy i przedstawiamy taki scenariusz jako najbardziej prawdopodobny, że to nie będzie potrzebne. Prezes NBP wykluczył natomiast możliwość podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach. Od początku pandemii Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżała stopy procentowe do obecnego poziomu 0,1%. Powracającego w niedzielę do Rosji Aleksieja Nawalnego chcą na lotnisku przywitać zwolennicy, przeciwnicy i organy ścigania. Moskiewska prokuratura ostrzega, że każde zgromadzenie będzie uznane za nielegalne, a administracja portu lotniczego zakazała używania kamer. Przylot Aleksieja Nawalnego jest jednym z najczęściej komentowanych wydarzeń politycznych w Rosji. Niezależny publicysta Maksim Szewczenko napisał na blogu Echa Moskwy, że z opozycjonistą może stać się wszystko. Zgodnie z zasadą nie ma człowieka, nie ma problemu. Aresztowanie polityka zapowiedzieli funkcjonariusze służby więziennictwa i komitetu śledczego. Ponad 2000 zwolenników Aleksieja Nawalnego chce powitać go kwiatami. Natomiast zorganizowanie happeningów obraźliwych dla opozycjonisty zapowiedzieli działacze dwóch prokremlowskich młodzieżówek. Serb i Oprawdę. Ci pierwsi w 2017 roku oblali Nawalnego zieloną farbą. Po tym zdarzeniu polityk przeszedł poważną operację oka. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Krakowie rozpoczęły się przesłuchania kandydatów na hejnalistów. W sumie do pracy na Wieży Mariackiej zgłosiło się 35 osób. Ubiegają się o dwa wolne miejsca. Dziś specjalna komisja sprawdziła ich umiejętności gry na trąbce. Jest szansa, że w wielowiekowej tradycji odgrywania hejnału po raz pierwszy pracę na wieży rozpocznie kobieta. Do naboru zgłosiły się trzy kandydatki.

When the Levee Breaks. I to oczywiście Led Zeppelin z czwartego ich albumu. Śmiem twierdzić prawie z absolutną pewnością, myślę, że Piotr Baron się ze mną zgodzi w tym temacie, że gdyby nie geniusz Jimmy'ego Page'a i Roberta Planta i to, co potrafili i napisać sami, i skoverować, to wiele muzyki by w ogóle później w teraźniejszości naszej nie powstało. W latach 90. nie powstałoby naprawdę bardzo dużo muzyki, gdyby nie Led Zeppelin, no i Pink Floyd, i Jimi Hendrix, i Janis Joplin, i możemy tak bardzo długo wymieniać. Podejrzewam, że Black Pearl Jamu też brzmiałby trochę inaczej. And now my bitter head. Pearl Jam i Black. Adres mailowy niezmienny i to niezmienny od lat. csm@polskieradio.pl. Obiecywałam, że do tych maili będę wracać w tej godzinie. I powoli je czytam, bo naprawdę bardzo dużo ich przyszło. Pięknie, za wszystkie dziękuję. PJ, od razu mówię, absolutnie się dzisiaj pojawi i to nawet w tej godzinie. Ale zanim PJ, to sięgniemy po album, który ostatnio oboje z panem Piotrem Baronem mocno komentowaliśmy. To Billy Nomade i odkrycie zeszłego roku. Fat white man in a fat white car. Soft rage from old age. Full wallet, thin hair. Mostly bold. Smoking his way out of town. Stuffing at the garage. I was working a day shift. When he bumped into Lisa. She was looking good in a tight black dress, standing by the crisps and the sandwiches. He walked over, he was looking fat, mostly bold. Seriously, buy the most expensive car you want. You're going bold. Gently, Bentley, you're a heavy load. Gently, Bentley. On the prize, he asks, where you headed? To a party? I just put diesel in my unleaded. Oh no, that could really wreck your car. But what are you gonna do? She looked at him, he looked at her, I looked at you. You're a damsel in that dress, Lisa, and neither of us are getting any younger. I'm an executive. And your game's hunger. Gently, Bentley, you're a heavy load. Gently, Bentley, fat white man on the road. The next week, I was working the night shift. Fat white man in a fat white car with a fat white wallet. Red face, thin hair, mostly bald. Slipped through the automated doors. And out from the fridge, Lisa appeared. This time, by the wines and beers. Well, fancy seeing you here. My battery's died. I thought it was best that I come looking for some help inside. He bought a toffee crisp and a bottle of Sprite. The passenger seat's yours. Gently, Bentley, you're a heavy load. Gently, Bentley, fat white man on the road. Yeah. There he goes, look at him go. Fat white man on the road. Yeah. Honestly, I can't count those skills again. They're exactly the same as the fucking left. Billy Nomade, Fat White Man. Billy Nomade, która jak sama sobie mówi, bardzo nie lubi perfekcjonizmu, w zeszłym roku wypłynęła. Po wydaniu zaledwie dwóch singli okazało się, że ten materiał jest tak świetny, że został wydany album, pierwszy solowy, studyjny. Nie dziwota, że brzmi tak pięknie. Oczywiście to talent Billy Nomade, ale za całym projektem stoi dwóch gigantów muzycznych. Wyprodukował album Jeff Barr i Stuart Matthews. Z Billy Nomade, z tego pierwszego debiutanckiego, no jeszcze ten najważniejszy pierwszy singiel, No. No is the greatest resistance. No to your nothing existence. No is a walk, no small talk. No, I don't think it looks better. Yes, we are stronger together. But no is a power. Anytime, any place. No, I won't die on your floor. No, I'm not righteous anymore. No, I don't fit in your pocket. I won't shave everything off. I'm not 12. Yes, I'm gonna put in the hours. No to your ivory towers. No's gonna start a war. I said die if you think it's worth fighting for. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back up, please, baby. No. Everybody twist for me. Well, come on and crack your knees, honey. Bend your back up, please, baby. No. No, when they don't hear the answer, be nobody's tiny dancer. No, it's not always for the best. People run off just because they can. Yes, I am the same as him. No, I don't feel like celebrating. Yes, it's true what they say sometimes. No to protein shakes and mirrors. Yes to running at night fearless. No dying to get skinny, trust me. No to consuming the digital narratives. No to the pointless comparatives. These people mostly hate themselves. I've been one of them. You have my word. Everybody twist for me. Oh, come on and crack your knees for me. Bend your back up, please, baby. No Mate, jeżeli państwo by szukali album, no tak samo się nazywa, jak Billy ma na imię i nazwisko, Billy No Mate. Wracając do maili, bo miałam do nich przecież zajrzeć, to pan Paweł z Łodzi napisał, poza tym, że power up, bardzo dziękuję, to, że chciałam zauważyć, że pan Piotr tak w ogóle, to według niego to nie walizeczkę właśnie, a raczej taki kontenerek z muzyką. Ja bym powiedziała, że nawet potężny kontener. No dzisiaj do walizeczki trzeba było dopchać i prawie kolanem ją domykać, by do radia tu przytargać. Jakie szczęście, że dawno temu wymyślono walizeczki na kółkach, bo byłby troszeczkę zdecydowany problem. W Arizonie świetnie słychać, w Phoenix dokładnie. Pan Tomek donosi, że świetnie Trójkę słychać. I pozdrowienia z białej od tygodnia czerwonej wody. Wieczór w piątek o 19 zawsze z Trójką, to od pana Karola. Ciepło zapraszam do kontaktu. Jestem tu i pozdrowienia kolejne dla naszego redaktora Piotra Borona. Będzie we wtorek. Ach, już państwu donoszę jeszcze jedna informacja. To muszę sięgnąć do tego maila, bo to słuszny mail był z zapytaniem. Jak tylko znajdę, mam nadzieję, że za chwilę. O Darię Zawiało, która dzisiaj miała się tutaj pojawić, ale ze względu na to, że Piotra Borona dziś nie ma, no to też Darii Zawiało też nie ma. Ach, jest. A czy pani Daria będzie, czy też utknęła w zaspie? No nie utknęła w zaspie, za to pan Piotr Baron utknął w zaspie, ale będzie już w przyszłym tygodniu i kazał państwu przekazać, że Daria Zawiało w najbliższych tygodniach pojawi się. No podejrzewam, że tutaj właśnie w piątkowym wydaniu spotkań z Piotrem Baronem, czyli w moich przebojach. A my sięgamy do królowej, zapowiadana wam była wcześniej PJ Harvey. Calling texture like sun. Lays me down with my mind, she runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, to distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown. Pan Piotr napisał, że muzycznie to kocha wanizeczkę pana Piotra. Ja się zupełnie nie dziwię. Troszkę ta wanizeczka dzisiaj wymieszana z utworami wyciągniętymi z moich szufladek muzycznych, ale są właśnie takie spójności. Proszę, jaki wspólny mianownik pięknie nam zagrał. No przecież do klasyki należy wracać, bo gdyby nie klasyka, to to, co teraz by pewnie nie istniało. O tym rozmawialiśmy w poprzedniej godzinie. Do Depeche Mode sięgamy teraz, ale nie do końca w oryginale, tylko w remiksie. Myself and someone else, that I find myself, I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself, I find myself. It's only when I lose myself in someone. someone else that I find myself. I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. Feel the emptiness inside me fade and disappear. There's a feeling of contentment now that you are here. I feel satisfied, I belong inside your velvet heaven. Did I need to sell my soul for pleasure like this? Did I have to lose control to treasure your kiss? Did I need to place my heart in the palm of your hand? Could even start to understand. It's only when I lose myself to someone else that I find myself. I find myself. It's only when I lose myself to someone else that I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. It's only when I lose myself in someone else that I find myself. I find myself. W remiksie Dan The Automator. Oryginał Only When I Lose Myself to z albumu Ultra z 97 roku. Depeche Mode. Dziś ważna data w naszym rodzimym kalendarium, można by powiedzieć. 152 lata dzisiaj, proszę Państwa, mijają od urodzin jednego z ważniejszych artystów młodej Polski. Bo inaczej Stanisława Mateusza Ignacego Wyspiańskiego nazwać nie możemy. Dramaturg, poeta, malarz, grafik, architekt, projektant mebli. To 15 właśnie stycznia w Krakowie w 1869 roku przeszedł na świat. Pamiętam w 2008 roku, jak Polskie Radio wydało album, trzymam go w tej chwili w rękach, Wyspiański wyzwala. 18 artystów, tak, dokładnie 18 artystów, między innymi Pustki, Digital Love, Agresiva 69, przepraszam, Made in Poland, Hetane, i do Hetane za moment wrócimy, Hedone, Dr. No, 18 artystów i 18 kompozycji stworzonych na podstawie rapsodów, hymnów i wierszy Stanisława Wyspiańskiego. I sięgamy po ten mój ulubiony i Hetane, chyba Państwo też wiedzą, moje ulubione, Nienawidzimy. Nienawidzimy się wzajemnie. domu wyspiański wyzwala Chetanę i nienawidzimy. Przypominam dzisiaj 152. rocznica urodzin mistrza Stanisława Wyspiańskiego. Było zamówienie na Radiohead, ależ proszę uprzejmie, słuchacz nie napisał, który utwór, to wybrałam Jigsaw Falling Into Place. So Falling Into Place i oczywiście Radiohead to absolutnie z mojej szufladki muzycznej, bo przecież to akurat słuchacze dobrze wiedzą. A teraz znowu z tej wspólnej, czyli z walizeczki wypchanej, tuż przed godziną 21. For many hours and days.